بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نختم في هذه الليلة المجلس الأخير من كتاب البيوع، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا المجلس هو المجلس الأخير في هذه الليلة في كتاب البيوع. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويفقهنا في الدين. طيب، اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفسه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قنعه، لحديث ليس لعرق ظالم الحق، رواه أبو داود. ومن انتقرت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يقول الإمام العالم العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي النجدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب الغصب. أنسمى المؤلف رحمه الله تعالى هو نملانغ وغصب كبورا كنيانانيا. كيشا أكلت تعريف يكشريا جو يمان يغصب، يكسما وهو الاستيلاء على مال الغير. هو الاستيلاء نكويتواليا مال الغير على مال الغير مال يمونجين بغير حق بسنا حق. وهو الاستيلاء نكويتواليا على مال الغير مال يمونجين بغير حق بسنا حق. Mali ya mtu mwingine ukaikalia wewe, ukaitawala, ukaihodhi, ukaanza kuitumia unavyotaka wewe pasi na haki. Jambo hilo linaitwa al-ghasb, na ni jambo la haramu kupitia kitabu na sunna na maafikiano ya wanawachuoni wa Kiislamu wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, enyi ambao mmeamini msile mali zenu baina yenu kwa batil, baadhi yenu wasizitumie mali za wengine kwa batil. Kadhalika imekuja katika sunna kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, haramun alaikum, ni haramu juu yenu. Hifai kumwaga damu za watu, haifai kula mali za watu kwa dhulma. Ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa uharamu wa siku yenu hii. fi shaharikum hadha, kama ilivyokuwa haramu siku yenu hii katika mwezi wenu huu, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka. Na hapa pia akahitaja hadithi, akasema wa huwa muharramun li hadith, na hiyo dhulma, hiyo ghasbu ni haramu kwa sababu ya hadithi inayosema man iqtata'a shibran min al-ardi, atakayejikatia au atakayejimegea shibri moja tu katika ardhi atakayejikatia shibri moja tu katika ardhi. Shibri moja ni kiasi kama cha sentimita 8 hivi, tegemea na mkono wa nani umepima, lakini kutoka kwenye kidole gumba mpaka kidole cha katikati, masafa hayo pengine inchi 8 au 9 na zaidi ya hapo kidogo au pungufu takriban. Sasa ukajimegea wewe ardhi ya mtu kakata kipande, kwa yule ambaye atajikatia, man iqtata'a, atakayejikatia shibra min al-ardi, shibri moja tu katika ardhi, dhulman, kwa njia ya dhulma, kwa dhulma, mtu amefanya hivyo kwa dhulma, ardhi si yake, akaongeza mahali pa mtu pengine jirani yake, akasema hapa pangu, tawakahu Allah, atakwenda kumvisha yeye Allah bihi, kwa sababu ya ardhi hiyo au kwa sababu ya dhulma hiyo, yauma alqiyama, atakwenda kumvisha siku ya kiyama, min sabi'i aradin, kutokea ardhi ya saba, kipande chote kile atabebeshwa, atawekwa kwenye shingo yake, achukua ardhi, beba hiyo mpaka hisabu itakapoisha. Watu katika uwanja wa hisabu, wewe umebeba mzigo huo. Waqad khaba man hamala dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika ameruka patupu, amekula hasara yule aliyebeba mzigo wa dhulma. Sasa sikwambii umemega hatua nzima au umejikatia eka nzima, wadai kwamba ni yako, kumbe si yako, ukagombania ardhi kwa tamaa tu, ukamdhulumu mtu kwa sababu una nguvu. Na kuna watu wanafanya mambo hayo kwa kujua, kwa makusudi, tamaa, akajimegea ardhi, akaona kwamba hilo litamsaidia, lakini halitamsaidia kitu. Kwa hiyo dhulma katika mambo yote, isipokuwa hapa amehusisha masuala ya ardhi, kwa sababu ndio mara nyingi watu hudhulumiana katika haya, mara nyingi watu wanadhulumu na wala hawaogopi hukuku za watu, kwamba hii ni haki ya mtu, basi ajimegea tu, alichukulia tu, kwa sababu amepata na shida, atachukua ardhi, ataitoa, ataitumia au atauza. Nasallallahu alayhi wasallam. Alhadith muttafaqun alayh. Na dhulma ziko katika aina tatu. Imma ni kuna dhulmu ambayo la yaghfiruhu Allah, dhulma ambayo Allah hataisamehe, wa huwa ashirku billahi ta'ala. Yani kwa maana mtu akifa na hali ya kuwa ana dhulma hiyo haitasamehewa, nayo ni dhulma ya shirki, kwa sababu inna shirka la dhulmun adhim. Na Allah subhanahu wa ta'ala ashazungumza kwenye Qur'ani wazi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hasamei kushirikishwa na yeye, wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hii shirki hii ni dhulmu ambayo la yaghfiruhu Allah. Kadhalika kuna dhulmu la yatrukuhu Allah, dhulma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hataiacha, lazima ailipe siku ya kiyama, wa huwa dhulmu al-ibadi ba'dihim li ba'd, nayo ni dhulma waja kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Umemdhulumu mtu damu yake, umemwaga damu yake, umemjeruhi, umemuua, Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakulipa hilo. Umemdhulumu mtu haki yake, mali yake, basi lazima utalipa hiyo, ila atakaposamehe. Lakini dhulmu la yatrukuhu Allah wa dhulmun yaghfiruhu Allah, na dhulma nyingine Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaisamehe, wa huwa dhulmu al-abdi nafsahu, nao ni mja kuidhulumu nafsi yake. Mjidhulumu nafsi yako, fima bainahu wa baina rabbihi ta'ala, katika yale ambayo ni baina yako na baina ya Allah, hali yako umetukuka, yani umefanya madhambi ya kabairu dhunubi au saghairu dhunubi, madhambi makubwa au madhambi madogo, umetenda au umefanya taksiri katika mambo ya taa, umezembea kutekeleza kwa wajibu unatakikana, wajidhulumu mwenyewe. Sasa hizi kabairu dhunub, maadamu dhuluma hii haikwenda kwa mtu mwingine wala haikufikia kiwango cha shirki, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafuru rahim. Nasalullah yaghfir lana dhunubana wa yukaffir anna sayyiatina wa alayhi radduhu li sahibi. Tunaendelea, na ni wajibu juu yake huyo alghasib aliyenyang'anya, wa alayhi, na ni wajibu juu yake radduhu, kukirejesha hicho alichokinyang'anya, li sahibihi, kwa mwenyewe. Ni wajibu, umechukua kitu cha mtu, mrejeshee mwenyewe. Haitoshi kwamba sasa wacha nitakwenda Maka kuomba msamaha, nitakwenda Maka kufanya hija, nitakwenda kuomba msamaha kwenye Alkaaba, nimwombe Allah tabaraka wa taala, au huko Arafa au mahali fulani, au nitakaa msikitini itikafu, nitaomba Allah ansamehe. Haitatosha mpaka urudishe ulichokidhulumu kwa mwenyewe. Kwa hiyo wa alayhi, na ni wajibu juu yake radduhu li sahibi, kukirejesha kitu hicho kwa mwenyewe, walau gharima adhaafahu, japo atagharimika maradufu yake. Umekinyang'anya kitu cha mtu, ukenda nacho mbali, kukirudisha kutoka huko ulikokichukua mpaka kumrudishia mwenyewe ni pesa nyingi sana, thamani yake itakuwa ni kubwa. Basi hivyo hivyo utakiwa urejeshe mwenyewe. Wa alayhi naqsuhu wa ujratuhu muddata muqamihi biyadihi. Wa alayhi, na ni wajibu juu yake, naqsuhu, upungufu wake, ni wajibu kufidia upungufu wake, wa ujratuhu, na ujira wake, muddata muqamihi biyadihi, muda wa kukaa kwake kwenye mkono wake, muda wa kukaa kwake kwenye mkono wake. Kwa mfano, umeiba, siatumii lugha ya kuiba, umenyang'anya, umepora, umechukua gari ya mtu au pikipiki yake mathalan, kipando au mnyama umechukua. Wakati ulipoichukua gari hiyo au pikipiki hiyo, thamani yake ilikuwa mathalan, kama ni pikipiki bado ina thamani ya shilingi milioni mbili mathalan, lakini kwa namna ulivyokwenda ukaitumia au ulivyokaa nayo, thamani ikapungua. Hata ukiuza kwa milioni moja hakuna atakayechukua. Utafidia zote zile pale, utarudisha ile mali, na upungufu ulio nakisi iliyotokea pale utaifidia. Ni bwana, pikipiki ulipoichukua ilikuwa thamani yake ni shilingi milioni moja, lakini kwa namna ilivyo, tukipiga mahesabu sasa, utaalamu unatuambia kwamba hii pikipiki hapa hata milioni moja haifiki. Kwa hiyo hiki kilichobaki unafidia, unalipa. Mnyama huyu uliyemchukua, wakati ulipomchukua thamani yake alivyokuwa huyu ni shilingi laki moja, lakini sasa huyu hata 70,000 huwezi kumuuza, utafidia. Kwa hiyo utafidia nakisi yake, na kadhalika utafidia ujira wake. Kama kitu umekitawalia wewe, tujalie kwamba ni nyumba, uliipora nyumba ya mtu ukasema yako, na mimi mwenye nyumba mwenyewe alikuwa ndio mahali anapojipatia riziki yake, na kodi zake anachukua hapo, anakodisha, watu wanalipa kodi, lakini wewe ulitawalia kwa muda wa miaka miwili mathalan. Kwa hiyo ule ujira wote ule ulikuwa unaopatikana kwenye kipindi kile, itapigwa mahesabu, utaulipa ujira ule, utalipa bali. Ndio akasema ujratuhu, na ujira wake, muddata muqamihi biyadihi, muda wa kukaa kwake hiyo mali iliyonyang'anywa katika mkono wake, katika miliki yake. Wa dhamanuhu idha talifa mutlaqa, na kuilipa hiyo mali iliyonyang'anywa pindi itakapoharibika kwa hali yoyote, lazima ulipe. Kama umemchukua mnyama wa mtu mathalan akafa, utalipa, na vinginevyo, kwa maana umenyang'anya mali ya mtu ikaharibika huko ulipokwenda nayo, haifai tena, basi utalipa gharama zake. Yaani kama utamlipa yeye, utalipa hicho kitu chenyewe, na kama kuna ujira ulikuwa unaopatikana mathalan, kama ni pikipiki ilikuwa inatumika katika kukodishia watu na mwenye anapata, basi siku zote zile ambazo wewe umeizuia mpaka siku ile unalipa, unalipa zile gharama na utailipa ile pikipiki yenyewe au gari au nyumba au mnyama au chochote kile. Waziadatuhu lirabbi, na ziada yake ni ya ule mwenyewe. Mathalan, umemuiba ng'ombe wa mtu akazaa ng'ombe yule, basi wale uzaliwa ni wake, yani yule mwenyewe limali itabidi pia uwalete, nasema wamezaliwa kwangu hawa, wewe ng'ombe wako ni huyu. La, waziadatuhu lirabbi, na ziada yake ni ya mwenyewe. Wa inkanat arda, na ikiwa ni ardhi, yani mali iliyoporwa ni ardhi. Fagharasa, akapanda mmea. Au bana fiha, au akajenga katika ardhi hiyo, akajenga nyumba nzuri tu. Falirabbihi qal'uhu, basi itajuzu kwa yule mwenye ile mali kuing'oa hiyo mimea au kuivunja hiyo nyumba, si yako. Tuwe umepanda mimea katika ardhi ya mwenzako na si ardhi yako, ulinyang'anya ardhi hiyo, ulinyang'anya. Si kwamba kuna mzozo nani kamiliki, la, wewe umeipora ardhi, si yako. Maadamu si yako ukapanda mimea, basi kwa yule mwenye ardhi ana haki ya kung'oa na kuikata miti yote iliyokuwepo pale, ni jais. Huwezi kusema basi itabidi unifidie mimea, kwani kwako? Mjenga jengo, basi pia linaweza kuvunjwa kwa sababu si ardhi yako. Au kama ni jengo umelijenga, kuna gharama kulivunja, na mwenyewe atakalivunjwa jengo hilo, basi utalivunja wewe alghasib kwa gharama zako. Lihadithi, kwa sababu ya hadithi ya Sa'id bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa, wal hadithu inda Abi Dawud fi sunanihi wa Tirmidhi fi jami'ihi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: laysa li'irqi zalimin haqqun, hakuna kwa jasho la mtu dhalim haki yoyote, jasho lake halina haki. Au mzizi, pia unaweza kusema araq, ni araq ikisoma kwa fataha, li araq ndio jasho, irq mzizi, na kwani kuna kasra, sio li'irq, au itakuwa na maana ya mzizi. Hauna mzizi wa mtu dhalimu haki yoyote, hauna haki yoyote, kwa hiyo ni kung'olewa tu. Na imekuja hadithi nyingine inayosema: man ahya ardan maita, mwenye kuihuisha ardhi iliyokufa, ardhi ambayo ni pori, fahiya lahu, basi hiyo ni yake. Walaysa li'irqi dhalimin haqqun, na hapana kwa mzizi wa mtu dhalimu haki yoyote. Wa man intaqalat ilayhi al'aynu min al-ghasib, na yule ambaye imehama kwake yeye, kimehama kitu, kimehama kwake yeye kitu kutoka kwa mtu ghasib, mwenye kunyang'anya. Wa man intaqalat ilayhi, na yule ambaye kimehama, kimegure kwake yeye kitu kutoka kwa mtu aliyenyang'anya, wa huwa alimu, na hali ya kuwa yeye anajua, wa huwa alim, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kujua, fa hukmuhu hukmu al-ghasib, hukumu yake ni hukumu ya aliyenyang'anya. Mfano, wajua kwamba fulani amenyang'anya ardhi ya mtu fulani, au wajua si yake, amenyang'anya huyu bwana, amefanya namna za dhulma, akafoji makaratasi huku na huku kuonyesha kwamba hati ni yake, yeye ndiye anatawalia ardhi ile, akaja kukwambia mimi nitakuuzia ardhi hii na wewe ukanunua, hukumu yako ulionunua ni sawa na yule aliyenyang'anya, wewe pia ni dhalim, na wewe pia umo katika dhulma. Au akaja akakupa zawadi bana, ile ardhi ile, wakumbuka ile ardhi, basi chukua wewe, na wewe pia ni dhalim, hukumu yake ni hukumu al-ghasib, kwa sababu hana haki mwenye kunyang'anya haki ya kuuza wala haki ya kutoa zawadi, na akifanya hivyo haitosihi. Hivyo hivyo muuzi wa nyumba, hata vitu vidogo vidogo, Maana kuna watu wao kazi yao kununua mali za wizi na mali za kunyang'anya. Wewe kitu chochote kitakachokuwa kime watu wamekipata huko umekiiba, umekinyang'anya, basi mpelekee yeye atanunua. Na yeye pia ni mwizi. Na yeye pia ni ghasib. Haifai, ni mali ya dhulma unakula. Maana akasema hapa wa man intaqalat ilayhi al-'ayn min al-ghasib. Na yule ambaye imehama kwake yeye, kimehama kwake yeye kitu kutoka kwa mnyang'anyi, mwenye kunyang'anya, wa huwa alimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kujua, ajua kwamba hii ni mali iliyonyang'anywa iliyopora. Fa hukmuhu hukmu al-ghasib, hukmu yake ni hukmu ya aliyenyang'anya. Wili nadhani nafahamika, sijaiba mimi sijui, wajua kwamba huyu ni mwizi na si chake. Huyu ni mnyang'anyi, amenyang'anya kitu cha watu, amekuja kuuzia wewe. Na lau kama ingekuwa hawapati mahali pa kuuza, hawapati pa kuwauzia, basi pingine jambo hili kama nisingeondoka basi ningepungua. Lakini ajua mimi nikichukua kitu fulani nitapata kumuuzia, wala hata hana shida katika hilo. Babu la ariya wal wadi'a, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu al-ariyati wal wadi'a. Al-ariya وهي إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. Babu al-ariya, huu ni mlango wa kuwazima. Walwadia, na mlango wa amana. Al-ariya inasoma kwa shadda ya ya ariya, al-ariyatu pia inasoma kwa takhfif ya ya, yani al-ariya. Kwa hiyo inachukuliwa kutoka kwenye at-taawu, kuwazimana, kumpa mtu kitu anufaika nacho bila ya kutaka badali yoyote. Kwa hiyo kama anavyoeleza al-muallif rahimahullahu ta'ala kwamba al-ariya, maana ya al-ariya ibahatul manafi, ni kuhalalisha manfaa. Amekuja mtu akwambia, bwana hebu niazime fukoteni wako, au nachukua fanyia kazi takurudishia baadaye. Moja, kuwazima kitu ambacho kina manafi ndani yake. Na katika sheria ya Kiislamu, wale wenye tabia ya kukataa kataa kuwazima vitu vya watu bila sababu za msingi, wanaingia katika wale watu waovu, kama unatajwa katika sura tu Al-Ma'un: araaita alladhi yukadhibu bid-din, hiyo umemwona yule ambaye anakadhibisha malipo. Fadhalika alladhi yadu'u al-yatim, huyo ni yule ambaye anamsukuma yatima na mali yake. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, wala haimizi juu ya kulisha maskini. Alafu akasema fawailu lilmusallin, kwanzia hapo ole wao wale wenye kuswali. Alladhina, ambao alladhina hum an salatihim sahun, ambao wa swala zao ni wenye kuzipuuza. Alafu akasema walladhina yuraun, na wale ambao wanafanya ria. Wayamnaun almaun, kuna tafsiri nyingi, wengine wanasema wanazuia zaka, lakini tafsiri iliyo sahihi zaidi, na wanazuia kuwapa manufaa watu, yani wanazuia vile vitu vyenye manufaa kwa watu. E bwana, hebu niazime hapo kijiko. Ah, hamna hapo. E bwana, niazime shuka yako. Ah, hamna bwana, mimi sina. Kashaificha ndani. Hile vitu kama hivi ni maaun. Hebu niazime kemba yako nikafungie. Ah, hakuna kitu hicho. Sina. Fawailu lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun. Wapewa onyo hao. Ole wao. Kwa ndio hao ambao wayamnauna almaun. Wewe usipende kuombaomba, lakini ikiwa hakuna haja, hakuna ipo haja na hakuna dharura ya kufanya hivyo, unahitajia, basi ndugu yako Muislamu ataawana na wewe, siwe mchoyo. Acha uchoyo wa kukatalia watu vitu venye manufaa kama hivi vitu vidogo vidogo. Hebu niazime ndoo ya kuchotea maji. Mimi sitoi, mimi siazimi. Hatuazimi. Tena waandika tangazo kabisa. Hatuazimi nyumba hii, sisi hatuazimishi vitu. Uchoyo ulipitukia. Wa hiya mustahabba, na hiyo aria ni jambo lenye kusuniwa. Lidukhuliha, kwa sababu ya kuingia kwake. Fil ihsani wal ma'rufi, katika ihsani na katika wema. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kila jambo jema, kila ma'rufi ni sadaqa. Kullu ma'rufin sadaqatun, kila jambo jema ni sadaqa. Kwa hiyo hili ni jambo jema. Imekuja aya, la khaira fi kathirin min najwahum, hapana khairi katika mingi miongoni mwa minongono yao, katika mazungumzo yao ya siri. Illa man amara bi sadaqati, isipokuwa yule aliamrisha sadaqa. Illa yule ambaye ameamrisha sadaqa, au ma'rufin, au kutenda wema, au islahi baina an-nas, au kufanya islahi baina ya watu, kusulihisha baina ya watu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sana, akasema la tahqiranna, akatumia matamko hayo, usidharau kabisa, min al-ma'rufi, katika mambo mema, shay'an, kitu chochote, katika kutenda wema, usidharau kwa jambo lolote lile, hata kama ni jambo dogo, wewe nifanye. Walau an talqa akhak, ujapo kutana na ndugu yako, biwajihin talq, kwa uso mkunjufu, katika ma'rufi. Kwa hiyo kuwazima watu vitu ni katika ma'rufi, katika wema, na ni jambo limehimizwa. Na kisha akasema wa insharita dhamanuha, na akishurutisha huyo mwenye alikuwa mwenye kitu, mwenye hicho kitu ambacho wewe umekwenda kukiazima, almu'ir, akishurutisha kukilipa, dhaminaha, atakilipa yule aliyazima. Kwa maana kwamba bwana, haya shoka hii katumia umeazima, lakini ikiharibika utailipa. Lakini ikipotea utalipa. Akisharitisha hilo, basi ni mamoja, umezembea, hujazembea, imekuwaje, maadamu ameweka sharti hiyo mwenyewe, dhaminaha, atalipa yule aliyazima. Au taadda, au walichupa mpaka, au farata fiha, au walizembea ndani yake, dhaminaha, atalipa pia vile vile, atailipa. Yani mathalan, hakushurutisha, lakini wewe umeazima kitu cha mtu, badala kukirudisha kama kilivyokuwa salama, kama ulivyopewa, umekiharibu. Hata kama mwenyewe hakushurutisha, utalipa. Au kimepotea kabisa, bwana, sijui kimekwenda wapi, nikuazima wewe, lakini wewe utalipa. Wa illa, na kito zembea, fala, hatalipa. Wa illa, na kito zembea, fala, hatalipa. Yani kuna mambo mawili, kama mwenye mali anayekuwazima hakutoa sharti lolote, kama kawaida umeazima amekupa, itakapokuwa kumepatikana uharibifu wowote, au hicho kilichoazimwa kimepotea mathalan, tutaangalia, je, kuna amefuka mpaka katika matumizi, au amezembea katika hilo, hakukihifadhi vizuri. Ikiwa jawabu ndiyo, atalipa, na ikiwa jawabu hapana, hatalipa. Lakini wakati wa kuazima, kama alipewa sharti kwamba kikipotea au kikiharibika kitu hiki, wewe utalipa, basi atuangalie sisi alizembea au hakuzembea. Maadamu kalikubali sharti lile, basi atalipa mali ya watu. Na mali ni wazimu, ni vile vitu ambavyo vinaweza, yani ni vitu ambavyo ghaliban vina unaweza kukitumia na bado kikabaki dhati yake, yani ukanufaika nacho na kikabakia, kikawa kinaendelea kutumika. Uwezi kusema ni azime sabuni alafu utairudisha hivyo hivyo, ni azime chumvi, nipe tu upewe basi vishi, kwa sababu haiazimu. Ukitumia ndio imeshatumika, imeisha. Kwa kuna vitu vinaisha, vile vinavyokwisha kabisa dhati yake, uwezi kusema ni azime. Si mlango wa al-ariya, umefahamu? Haya, kisha akataja alwadia, akisema waman udia, wadi'atan, na yule ambaye amepewa amana, fa'alayhi hifdhuha, basi ni wajibu juu yake kuihifadhi. Wadi'a ni mali ya amana, almalu almadfu'u ila man yahfadhuhu ila bila 'iwad, ni mali anayopewa atakayelinda na kuhifadhi pasi na badali yote. Bwana, kitu changu hiki kaa nacho, mimi natasafiri kidogo, nikirudi nitakuchukua. Ile itwa wadi'a, mali ile imewekwa kwako amana. Ukishakubali, basi ni wajibu juu yako kuhifadhi, fi hirzi mithliha, katika hifadhi ya mfano wake. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa anasema hakika Allah anawaamrisheni nini, kuitekeleza amana kuwapa wenyewe. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema addi al-amana, timiza, tekeleza amana, ila man tamanak, kwa yule aliyekuamini, mpe, mfikishie yule ambaye amekuamini. Wala takhun man khanak, wala usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana. Kwa hiyo suala la wadi'a, yule ambaye amepewa mali ya amana, basi ni wajibu juu yake kuhifadhi katika sehemu mfano wake, katika hirz. Tufahamu pesa zawekwa wapi. Mtu amekukabidhi pesa, basi wewe unatakiwa uziweke mahali panapokaa pesa, sio kwenye kabati ya vyombo. Au umepewa chombo, mathalan hiki kikombe changu, hebu niwekee mahala pake, nafahamini kwamba hiki na wewe katika kabati ya vyombo, sio kwenye friji, wala sio kwenye sanduku. Sasa hiki kwa sababu amana na kika kwenye sanduku. Wewe unatakiwa wajibu wako ni kukihifadhi mahali mfano wake panapohifadhiwa kitu hicho. Umepewa mnyama, basi mwe kwenye zizi, sio chumbani, kwamba kwa sababu hii ni amana ya watu mtalala naye chumbani. Kwa wajibu ni kuhifadhi katika hirz mithli. Ukizembea katika hilo, hukumu itakuja, yani hukumu itakuwa wewe lazima ulipe. Badala ya kumweka mnyama kwenye zizi lake, kama ni ng'ombe au mbuzi, ukamweka barabarani akapotea au akaibiwa, utalipa. Pesa badala ya kuziweka ndani mahala pake, umeziweka barazani, zikachukuliwa, wewe utalipa, kwa sababu umezembea katika kuhifadhi mali ya watu, maamana za watu. Na watu wanapenda sana kushika amana za watu, lakini hawawezi kuzitunza. Kisha anasema al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala yantafi'u biha, na wala hata nufaika nayo. Umekabidhiwa chombo cha watu cha moto, bwana kaa nacho hiki, ukaanza sasa na wewe kuzunguka nacho katika mji kuonyesha kwamba na wewe unamiliki, kumbe sio chako, umepewa amana, haifai kutumia. Bighairi idhni rabbiha, basi na idhini ya mwenyewe kaa nayo, lakini unaweza kutumia, kuna sokoni, kuna wapi, tumia tu, ina neno kiasi cha basi hapo sawa. Au kamtaarifu bwana, nimepata, nina haja ya kutumia usafiri wako mathalan, au kuna haja nimepata dharura kidogo ya kutumia, Kiswahili watumia dharura hata katika mahali sio paki, pata dharura kidogo ya kutumia kitu fulani, basi kwa idhini yake. Sawa bwana au hapana bwana? Basi iwe hapana.